ในสังคมของผู้ปฏิบัติธรรมนี้จะมีบุคคลอยู่4จำพวกด้วยกันคือ 1. พวกที่ปฏิบัติง่ายและรู้เร็วคือมีกิเลสบางมีปัญญาที่ฉลาดแหลมคมกลุ่มที่สองคือพวกที่ปฏิบัติง่ายแต่รู้ช้าคือกิเลสบางแต่ปัญญาทึบไม่ฉลาดแหลมคมกลุ่มที่สามคือผู้ที่ปฏิบัติยากแต่รู้เร็วคือเป็นผู้ที่มีกิเลสหนาแต่มีปัญญาที่ฉลาดแหลมคมและสี่คือพวกที่ปฏิบัติยากและรู้ช้าคือพวกที่มีกิเลสหนาปัญญาทึบนี่คือบุคคลสี่จำพวกในแวดวงของผู้ปฏิบัติธรรมพวกเราที่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมย่อมอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนี้ถ้าพิจารณาดูก็คงจะรู้ได้ว่าอยู่ในกลุ่มไหนแต่ว่าไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มไหนก็ตามก็จะบรรลุธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานได้เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าจะยากจะง่ายต่างกันจะเร็วหรือช้าต่างกันเท่านั้นเพราะอินทรีย์ของผู้ปฏิบัติแต่ละท่านนี้มีไม่มากมีมากน้อยไม่เท่ากันนั่นเองจึงต้องมีความยากง่ายมีความช้าเร็วที่ต่างกันไปพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงในสติปัฏฐานสี่ไว้ว่าบางท่านก็จะสามารถบรรลุได้ภายใน7วันบางท่านก็ต้อง7เดือนบางท่านก็ต้อง7ปีเพราะอินทรีย์ของแต่ละท่านนั้นไม่เท่าเทียมกันนั่นเองดังนั้นพวกเราผู้ปฏิบัตินั้นไม่ต้องกังวลกับการปฏิบัติของผู้อื่นว่าเขาจะปฏิบัติง่ายหรือปฏิบัติยากกว่าเราเขาจะรู้เร็วหรือรู้ช้ากว่าเราอันนี้เป็นเรื่องของวาสนาบารมีอย่าไปแข่งกับผู้อื่นให้แข่งกับตัวเราเองถ้าเราปฏิบัติยากเราก็ต้องเพียรให้มากเพื่อที่จะทำให้มันง่ายขึ้นถ้าเรารู้ช้าเพราะปัญญาทึบเราก็ต้องฝึกฝนอบรมปัญญาของเราขึ้นมาให้มากๆให้มีปัญญาที่ฉลาดแหลมคมบุคคลที่ปฏิบัติง่ายและรู้เร็วนี้ก็เพราะว่ากิเลสตัณหาน้อยกิเลสตัณหาไม่มาต่อต้านเวลาจะทำจิตให้สงบก็ทำให้จิตสงบได้อย่างง่ายได้แล้วพอออกจากสมาธิมาก็รู้จักเจริญปัญญารู้จักพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตารู้ว่าอนิจจังเป็นอย่างไรรู้ว่าทุกขังเกิดจากอะไรทุกขังก็เกิดจากตัณหาความอยากการที่จะทำให้ไม่มีทุกข์ก็ต้องละตัณหาการที่จะละตัณหาได้ก็ต้องมีปัญญาเห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังเห็นอนัตตาเห็นอสุภะเห็นปฏิกูลนี่คือผู้ที่ ฉลาดแหลมคมจะรู้เหตุรู้ผลของความทุกข์และของการดับทุกข์ว่าทุกข์เกิดขึ้นจากอะไรและจะดับความทุกข์ได้ด้วยอะไรก็ต้องดับด้วยอนิจจังดับด้วยอนัตตาดับด้วยอสุภะดับด้วยอาหาเรปฏิกูลสัญญาผู้ที่บำเพ็ญเวลาออกจากสมาธิมาแล้วก็จะพิจารณาตายรักพิจารณาอสุภะพิจารณาอาหาเรปฏิกูลอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะได้นำเอามากำจัดตัณหาชนิดต่างๆเวลาที่เกิดขึ้นมาตัณหาก็ไม่ได้มีชนิดเดียวปัญญาที่ต้องแก้ตัณหาก็ต้องมีหลายรูปแบบด้วยกันบางทีก็ต้องพิจารณาอนิจจังถึงจะละตัณหาได้บางทีก็ต้องพิจารณาอนัตตาถึงจะละตัณหาได้บางทีก็ต้องพิจารณาอสุภะถึงจะละตัณหาได้บางทีก็ต้องพิจารณาอาหารเลยปฏิกูลสัญญาเพื่อที่จะละตัณหาได้เพราะตัณหาแต่ละชนิดนี้ต้องใช้ปัญญาแต่ละชนิดมาแก้กันนั่นเองเช่นถ้าเกิดความอยากรับประทานอาหารก็ต้องใช้การพิจารณาอาหารในปฏิกูลสัญญาถ้าเกิดกามอารมณ์อยากจะเสพกามก็ต้องพิจารณาอสุภะถ้าอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคลนั้นบุคคลนี้อยากให้เวทนาทุกขเวทนาหายไปดับไปก็ต้องพิจารณาอนัตตาว่าเราไม่สามารถที่จะไปสั่งให้เวทนาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เวทนาเขาก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางทีก็เป็นสุขเวทนาบางทีก็เป็นทุกขเวทนาบางทีก็เป็นไม่สุขไม่ทุกขเวทนาจะไปสั่งให้เขาสุขเวทนาอย่างเดียวไม่ได้เวลาเขาเป็นอย่างไรก็ต้องสอนใจให้เห็นว่าเขาเป็นอนัตตาเป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศเป็นสิ่งที่เราไปสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้แต่สิ่งที่เราสั่งได้ห้ามได้ก็คือใจของเราให้ไม่ให้ตัดให้ละตัณหาความอยากให้เวทนาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ถ้าเราตัดเวทตัดตัณหาความอยากได้เพราะเห็นว่าอยากไปก็ทุกข์ไปเปล่าๆไม่ได้ไปเปลี่ยนเวทนาให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้เราก็จะหยุดตัณหาความอยากให้เวทนาเป็นแต่สุขเวทนาเพียงอย่างเดียวเราก็จะหัดทำใจให้อยู่กับทุกขเวทนาไม่สุขไม่ทุกขเวทนาด้วยเพราะว่าเรารู้ว่าเราจะต้องเผชิญกับเวทนาทั้งสามนี้บางเวลาก็ต้องเจอสุขเวทนาบางเวลาก็ต้องเจอทุกขเวทนาบางเวลาก็ต้องเจอไม่สุขไม่ทุกขเวทนาเวทนามาแบบไหนเราก็แบบเดิมคือเราเป็นอุเบกขาปล่อยวางสักแต่ว่ารู้ไม่ได้อยากให้เวทนาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นี่ก็คือการใช้อนัตตาพิจารณาก็จะหยุดตัณหาความอยากได้ถ้าเราไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงชอบให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหมือนเดิมเราก็ต้องพิจารณาอนิจจาความไม่เที่ยงแท้แน่นอนการเปลี่ยนแปลงของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือบุคคลต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆเปลี่ยนเร็วเปลี่ยนช้าเปลี่ยนมากเปลี่ยนน้อยมีเกิดมีดับนี่มีเจริญมีเสื่อมก็ต้องพิจารณาอนิจจัง แล้วเราก็จะหยุดตัณหาความอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอยู่เหมือนเดิมเช่นร่ำรวยก็ขอให้ร่ำรวยเหมือนเดิมมีความสุขก็อยากจะให้มีความสุขเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไม่หมดไม่สิ้นถ้าเราคิดอย่างนี้ก็จะเกิดตัณหาความอยากขึ้นมาก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาผู้ปฏิบัติที่มีปัญญาจะรู้ว่าการใช้ปัญญานี้มีไว้เพื่ออะไรมีไว้เพื่อหยุดตัณหาความอยากต่างๆเพื่อจะได้ดับความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากตัณหาต่างๆเหล่านี้นั่นเองผู้ที่ไม่มีปัญญาไม่ฉลาดแหลมคมบางทีปฏิบัติก็ไม่รู้ว่าปฏิบัติเพื่ออะไรเป้าหมายของการปฏิบัติอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ปฏิบัติแบบคำทางไปนั่งสมาธิก็ไม่รู้ว่านั่งไปเพื่ออะไรบางทีนั่งไปแล้วก็คิดว่าต้องเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นนิมิตต่างๆมีอภิญญามีความสามารถเหาะเหินเดินอากาศอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็แสดงว่าปัญญาทึบปฏิบัติแบบไม่รู้เป้าหมายของการปฏิบัติว่าปฏิบัติเพื่ออะไรกันแน่ที่กิเลสหนาก็คือปฏิบัติยากจะให้รักษาศีลแต่ก็รู้สึกว่ายากจะให้ไปปลีกวิเวกอยู่คนเดียวก็รู้สึกว่ายากจะให้เดินจงกรมนั่งสมาธิควบคุมใจไม่ให้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็รู้สึกว่ายากเวลาเกิดความง่วงเหงาหาวนอนต้องใช้วิธีการอดอาหารหรือการไปอยู่ที่น่ากลัวก็รู้สึกว่ายากทำอะไรรู้สึกว่ายากไปหมดพวกนี้ก็ถือว่าเป็นพวกกิเลสหนาพวกที่กิเลสบางนี่รักษาศีลแต่ก็รู้สึกว่าง่ายให้ไปปีกเวกอยู่คนเดียวในป่าในเขาก็รู้สึกว่าง่ายให้อดอาหารเพื่อแก้นิวรณ์ก็รู้สึกว่าง่ายทำอะไรนี่รู้สึกว่าง่ายไปหมดไม่มีอะไรยากเย็นเลยนี่แสดงว่ามีกิเลสบางกิเลสคือกามฉันทะเนี่ยน้อยนิวรณ์น้อยกิเลสก็นิวรณ์ก็คือกิเลสที่มาทำให้การปฏิบัตินี้มันยากเช่นความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงหรือไม่มีจริงการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะได้ผลอย่างที่อย่างที่ได้ยินได้ฟังมาหรือไม่ถ้ามีความลังเลสงสัยก็จะไม่กล้าทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการปฏิบัตินี่คือเรื่องของผู้มีกิเลสหนาหรือบางปัญญาทึบหรือฉลาดแหลมคมเป็นตัวที่ทำให้การปฏิบัติของผู้ปฏิบัตินี้เป็น4ชนิดไปปัญญากิเลสบางปัญญาแหลมคมก็จะปฏิบัติง่ายรู้เร็วกิเลสบางปัญญาทึบก็ปฏิบัติง่ายแต่รู้ช้าเช่นไปภาวนาก็ภาวนาได้ง่ายนั่งสมาธิก็นั่งได้ง่ายแต่พอได้สมาธิแล้วออกจากสมาธิมาไม่รู้จักวิธีเจริญปัญญาไม่รู้ว่าการพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาอย่างไรถึงจะเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาอสุภะเพื่ออะไรพิจารณาอาหารในปฏิกูลสัญญาเพื่ออะไรเอาไปใช้ตอนไหนเวลาไหนไม่รู้ไม่ฉลาดพอที่จะเข้าใจต้องคอยถามต้องให้มีคนคอยบอกอยู่เรื่อยๆถึงเข้าใจถ้าไม่มีคนสอนคนบอกนี้ก็จะติดไปไม่ได้จะติดอยู่ในขั้นสมาธิออกทางปัญญาก็พิจารณาไม่เป็นนี่คือลักษณะของผู้ที่ปัญญาไม่แหลมคม ไม่รู้เหตุไม่รู้ผลของการบำเพ็ญว่าเจริญอสุภะเพื่ออะไรเจริญอนิจจังเพื่ออะไรเจริญทุกขังเพื่ออะไรเจริญอนัตตาเพื่ออะไรเจริญอาหารเลยปฏิกูลและสัญญาเพื่ออะไรพอไม่เข้าใจก็เลยไม่รู้ว่าจะเจริญไปทำไมนี่คือเรื่องของการที่มีกิเลสบางแต่ปัญญาไม่แหลมคมปัญญาทึบได้สมาธิง่ายแต่ออกทางปัญญาไม่เป็นสมาธินี้ไม่สามารถทำให้บรรลุธรรมได้ต้องมีปัญญาและการบรรลุธรรมก็ไม่รู้บรรลุการบรรลุธรรมนี้บรรลุอย่างไรผู้ที่มีปัญญาจะรู้ว่าการบรรลุธรรมก็คือต้องรู้อริยสัจสี่ต้องเห็นทุกข์ที่เกิดจากตัณหาและเห็นการดับของความทุกข์ที่เกิดจากปัญญาที่ไปละตัณหาความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้ถึงจะเรียกว่าเห็นธรรมบรรลุธรรมนี่คือสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะต้องพบจะต้องเจอบางคนก็ไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วบางทีไม่ต้องนั่งสมาธิเลยไม่ต้องปฏิบัติธรรมเลยเพียงแต่ไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าให้ทรงแสดงธรรมให้ฟังเพียงสั้นๆก็บรรลุได้แล้วนี่แสดงว่ากิเลสบางปัญญาแหลมคมพอทรงตรัสสอนแบบง่ายๆสั้นๆเธอเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินรู้อะไรก็สักแต่ว่ารู้เท่านี้ก็บรรลุธรรมได้นี่คือลักษณะของผู้ที่มีปัญญาที่ฉลาดแหลมคมกิเลสที่เบาบางส่วนพวกที่มีกิเลสหนาปัญญาทึบนี้เป็นพวกที่ปฏิบัติก็ยากแสนยากจะให้รักษาศีล8ก็รู้สึกว่ายากจะให้ออกบวชก็ยิ่งรู้สึกว่ายากใหญ่จะให้ไปปีกเว้ยบำเพ็ญจิตตภาวนาอยู่ตามลำพังก็รู้สึกว่ายากให้ไปอยู่ที่น่ากลัวก็กลัวไปหมดให้อดอาหารเพื่อกระตุ้นความเพียรเพื่อกำจัดนิวรณ์ความง่วงเหงาหานอนก็รู้สึกว่าโหดรู้สึกว่ามันสุดโต่งเกินไปนี่คือลักษณะของพวกที่มีกิเลสหนาปัญญาทึบก็คือไม่รู้ว่าอริยสัจสี่นี้มีความสำคัญอย่างไรการพิจารณาอนิจจังความไม่เที่ยงนี้มีความสำคัญอย่างไรการพิจารณาอนัตตาการพิจารณาอสุภะการพิจารณาอาหารเลยปฏิกูลสัญญาว่ามีความสำคัญอย่างไรการพิจารณาธาตุสี่ดินน้ำลมไฟพิจารณาอาการ32ของร่างกายว่าพิจารณาไปเพื่ออะไรได้ประโยชน์อย่างไรอันนี้ถ้าไม่รู้ก็จะไม่อยากจะพิจารณาแต่ผู้ที่มีปัญญารู้ว่าถ้าพิจารณาสิ่งเหล่านี้แล้วจะละตัณหาต่างๆได้จะละกามตัณหาได้จะละภาวะตัณหาได้จะละวิภาวะตัณหาได้จะบรรลุมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งได้ด้วยการพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาอาหารเลยปฏิกูลสัญญาพิจารณาอสุภะพิจารณาธาตุสี่ดินน้ำลมไฟพิทยาพิจารณาอาการ32ของร่างกายเพื่อให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่มีตัวไม่มีตนมีแต่ส่วนมีแต่อาการ32คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นค้นคว้าในร่างกายแยกออกมาแต่ละชิ้นแต่ละอัน ก็จะไม่เห็นว่ามีตัวมีตนอยู่ในร่างกายนี้เลยตัวตนนี้ออกมาจากอวิชชาโมหะความหลงที่มีฝังอยู่ในใจที่หลอกให้ใจไปยึดไปติดกับสิ่งต่างๆว่าเป็นตัวตนว่าเป็นของตนพอมีตัวมีตนมีของตนก็มีตัณหาตามมามีความอยากให้ของที่เป็นของตนเป็นตัวตนนี้อยู่ไปนานๆก็ขัดหลักของความจริงก็คือหลักอนิจจังของทุกอย่างมีเจริญก็ต้องมีเสื่อมมีเกิดก็ต้องมีดับขัดหลักของอนัตตาคือไม่มีใครไปสั่งไปห้ามไม่ให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ไปห้ามร่างกายไม่ให้แก่ไม่ได้ไปห้ามร่างกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้ไปห้ามร่างกายไม่ให้ตายไม่ได้ไปห้ามร่างกายของคนอื่นไม่ให้แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ไม่ได้เขาต้องเป็นไปตามสภาพของเขาตามความเป็นจริงของเขาคือเป็นอนิจจังมีเจริญมีเสื่อมไปมีเกิดมีดับไปเป็นธรรมดาเป็นอนัตตาคือไม่มีใครที่จะมายับยั้งมาเปลี่ยนแปลงความจริงเหล่านี้ได้ผู้ที่มีปัญญาพิจารณาก็จะไม่มีความอยากให้เป็นอย่างอื่นเมื่อไม่มีความอยากให้เป็นอย่างอื่นความทุกข์ก็จะไม่เกิดเวลาที่ร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปใจก็จะสักแต่ว่ารู้เฉยๆไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายการปฏิบัตินี้ไม่ได้มาปฏิบัติเพื่อมารักษาร่างกายให้อยู่ไปไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ให้ตายไปแต่การปฏิบัตินี้เพื่อมารักษาใจไม่ให้ทุกข์กับสิ่งต่างๆที่ใจมาเกี่ยวข้องมาครอบครองเป็นเจ้าของไว้ชั่วคราวเท่านั้นเองให้สอนใจให้เตือนใจว่าสมบัติทุกชิ้นทุกอันนี้เป็นสมบัติชั่วคราวเป็นสิ่งที่จะต้องมีการพัดพรากจากกันไปในที่สุดเป็นสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆมีขึ้นบ้างมีลงบ้างมีเจริญบ้างมีเสื่อมบ้างเช่นถ้ามีลาภยศสรรเสริญมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ต้องรู้ว่ามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่คงเส้นคงวาไม่เจริญเพียงอย่างเดียวมีเสื่อมอยู่ด้วยสลับกันไปมีการเจริญลาภก็ต้องมีการเสื่อมลาภเป็นธรรมดามีการเจริญยศก็มีการเสื่อมยศเป็นธรรมดามีสรรเสริญก็ต้องมีนินทาเป็นธรรมดามีสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ต้องมีทุกข์ทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นธรรมดาถ้าตราบใดยังมีอุปทานมีความอยากในลาภยศสรรเสริญสุขอยู่ก็จะต้องพบกับความทุกข์เวลาที่ลาภยศสรรเสริญสุขนั้นเปลี่ยนไปเสื่อมไปถ้าไม่อยากที่จะทุกข์กับลาภยศสรรเสริญสุขก็ต้องไม่มีความอยากให้ลาภยศสรรเสริญสุขนั้นไม่เปลี่ยนแปลงให้เจริญเพียงอย่างเดียวไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดเพราะมันขัดกับหลักความจริงที่เรียกว่าอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับเป็นธรรมดามีเจริญก็ต้องมีเสื่อมเป็นธรรมดาผู้ที่รู้ความจริงอันนี้ก็จะไม่มีอุปทานไม่มีความอยากในลาภยศสรรเสริญสุขคือไม่ยึดไม่ติดกับความสุขไม่ยึดไม่ติดกับลาภยศสรรเสริญเพราะรู้ว่าจะต้องมีวันที่จะต้องพัดพากจากกันไปไม่ช้าก็เร็วก็จะไม่มีความอยากให้ลาภยศสรรเสริญสุขนี้เที่ยงแท้แน่นอนถาวรใจก็จะไม่ทุกเวลาที่เกิดการพัดพากจากลาภยศสรรเสริญสุขไปนี่คือการมีปัญญาปัญญานี้ต้องเกิดจากการ ได้ยินได้ฟังในเบื้องต้นถ้าไม่รู้ด้วยตนเองมาก่อนก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังจากผู้อื่นและปัญญาทางพระพุทธศาสนานี้ก็จะไม่มีใครรู้ในโลกนี้นอกจากพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกไม่มีใครรู้อนิจจังทุกขังอนัตตามีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวพระองค์แรกที่ทรงรู้ด้วยพระองค์เองไม่มีใครรู้เรื่องของพระอริยสัจสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคพวกเรานี้ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนามาสั่งมาสอนพวกเราเราจะไม่รู้จักอนิจจังทุกขังอนัตตาเราจะไม่รู้จักอริยสัจสี่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคดังนั้นปัญญาเชื่อที่จะนำพาให้เราหลุดพ้นจากกองทุกข์นี้จะมีได้ในแห่งเดียวเท่านั้นก็คือในพระพุทธศาสนาศาสนาอื่นนี้จะไม่มีคำสอนเหล่านี้อยู่จะมีก็ไม่ครบขบวนการเช่นมีคำสอนเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายทุกศาสนาก็สอนว่าทุกคนเกิดมาก็ต้องตายกันแต่ไม่มีใครสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือแม้และร่างกายที่จะต้องตายไปนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นเพียงดินน้ำลมไฟที่เราไปยึดไปติดไปหลงว่าเป็นตัวเราของเราเท่านั้นมีพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่สามารถจะสอนพวกเราให้เห็นว่าร่างกายนี้และทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นั้นทำมาจากดินน้ำลมไฟไม่ได้เป็นสมบัติของใครเป็นสมบัติชั่วคราวของจิตแต่ละดวงที่มาครอบครองแล้วในที่สุดก็จะต้องสูญเสียไปเพราะธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟจะต้องแยกทางกันจะต้องแยกออกจากกันไม่ช้าก็เร็วเพราะธาตุทั้งสี่นี้จะไม่อยู่รวมกันไปตลอดธาตุทั้งสี่จะแยกกลับไปรวมอยู่กับธาตุเดิมของเขาน้ำก็จะแยกกลับไปอยู่กับน้ำลมก็จะกลับไปกับลมไปอยู่กับลมดินก็จะกลับไปอยู่กับดินไฟก็จะกลับไปอยู่กับไฟที่มารวมกันนี้ก็เพราะอำนาจของตัณหาความอยากของโมหะอวิชชาที่ดึงเอาธาตุทั้งสี่มารวมกันให้มาปรากฏเป็นร่างกายขึ้นมานี้เองหรือเป็นการรวมกันของธรรมชาติเช่นเวลาฝนตกลงมาบนดินดินได้น้ำก็จะทำให้มีต้นไม้ใบหญ้าเจริญงอกงามขึ้นมามีอากาศให้ต้นไม้ใบหญ้าไว้หายใจมีความร้อนที่จะรักษาให้การเจริญเติบโตของต้นไม้ใบหญ้าเป็นไปได้ถ้าขาดความร้อนพื้นผิวเป็นน้ำแข็งไปการเจริญเติบโตของต้นไม้ใบหญ้าก็เป็นไปไม่ได้ถ้าร้อนมากเกินไปก็จะทำให้ต้นไม้ใบหญ้าตายแห้งแล้งตายไปได้นี่เป็นเรื่องของกระบวนการของธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟที่จะมีการประสานกันอยู่เรื่อยๆเมื่อมีการประสานกันก็มีการเจริญเติบโตกันพอมีการแยกทางกันก็มีการเสื่อมไปนี่เป็นเรื่องของดินน้ำลมไฟทั้งสี่ที่รวมไปถึงร่างกายของพวกเราทุกคนก็เป็นการประสานงานของธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟมารวมกันก็ทำให้เกิดอาการ32ขึ้นมาแล้วพอถึงเวลาที่ดินน้ำลมไฟจะเลิกประสานงานกันไม่มีความสามัคคีกันมีความแตกแยกกันน้ำก็จะแยกไปทางดินก็จะแยกไปทางลมก็จะแยกไปทางไฟก็จะแยกไปทางร่างกายที่มีอาการ32ก็จะอันตรธานหายไปร่างกายของคนที่มาเกิดในโลกนี้ก่อนหน้าพวกเรานี้ที่ตายไปหมดแล้วนี้กลายเป็นอะไรไปหมดเหลือแต่ซากของกระดูกที่ฝังไว้ในดินเท่านั้นเอง หรือไม่ฉะนั้นถ้าเอาไปเผาก็เหลือแต่เศษขี้เถ้ากับเศษกระดูกก็เป็นธาตุดินดีๆนี่เองนี่คือเรื่องของสิ่งต่างๆในโลกนี้มีการรวมตัวกันแล้วก็มีการแยกกันมีการเจริญแล้วก็มีการเสื่อมมีการเกิดแล้วก็มีการดับจิตที่ไม่มีความรู้ความฉลาดไม่มีปัญญาพอได้อะไรมาก็จะหลงคิดว่าเป็นตัวตนเป็นของตนแล้วก็จะเกิดอุปทานความยึดมั่นถือมั่นความอยากให้ของที่เป็นของตนนี้อยู่กับตนไปนานๆดีไปนานๆไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันสิ้นพอเวลาเกิดการเสื่อมเกิดการสูญเสียก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะมีความอยากไม่ให้สูญนั่นเองแต่ถ้ามีปัญญาคอยสอนใจว่าของทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจได้มาครอบครองนี้จะต้องมีการเสื่อมมีการหมดไปจะต้องมีการพัดพรากจากกันไปในที่สุดถ้าสอนอยู่เรื่อยๆใจก็จะหักห้ามอุปทานความยึดติดไม่ยึดไม่ติดเตรียมตัวที่จะให้ของทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้มานี้จากตนเองไปเพราะเป็นความจริงที่จะต้องเกิดขึ้นความอยากให้สิ่งต่างๆอยู่กับตนไปไม่นานไม่พลัดพรากจากกันก็จะหายไปพอไม่มีความอยากภายในใจความทุกข์ใจก็จะไม่เกิดขึ้นมานี่คือเรื่องของปัญญาปัญญาเท่านั้นที่จะดับความทุกข์ภายในใจได้ทำอย่างอื่นชนิดอื่นนี้ดับไม่ได้ถ้าดับก็ดับได้เพียงชั่วคราวไม่ถาวรเช่น สติหรือสมาธินี้เวลามีสติใจก็จะไม่คิดไปในทางตัณหาความอยากความทุกข์ใจก็จะไม่เกิดแต่เวลาใดเผลอสติปล่อยให้ใจคิดไปเรื่อยเปื่อยเดี๋ยวใจก็จะคิดไปในทางความอยากแล้วก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาหรือเวลาทำใจให้สงบเข้าสู่อัปปนาสมาธิสักแต่ว่ารู้ตอนนั้นตัณหาความอยากก็หยุดทำงานแต่ไม่ได้ตายด้วยกำลังของสมาธิแต่ต้องหยุดทำงานเพราะกำลังของสมาธินี้ดับหรือว่าทับเอาไว้เหมือนหินทับหญ้าทับไม่ให้กิเลสตัณหาออกมาแสดงตัวแต่เวลาออกจากสมาธิมากิเลสตัณหาก็จะออกมาทำงานต่อไปได้ถ้าไม่ใช้สติยับยั้งก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าใช้สติก็ยับยั้งได้ชั่วเวลาที่มีสติเท่านั้นพอเวลาไม่มีสติเผลอสติความอยากก็จะเกิดขึ้นมาใหม่แล้วความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นมาใหม่ถ้าอยากจะให้ความทุกข์นี้หายไปให้ความอยากนี้หายไปอย่างถาวรต้องใช้ปัญญาเท่านั้นปัญหาความอยากนี้กลัวอนิจจังทุกขังอนัตตากลัวอสุภะกลัวอาหารเลยปฏิกูลสัญญาเช่นอยากจะรับประทานอาหารแบบไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีเวลาไม่มีเวลาเช่นพวกที่ถือศีล8หรือฉันมื้อรับประทานมื้อเดียวหรืออดอาหารนี่ถ้าไม่มีอาหารเลยปฏิกูลสัญญานี้จะทุกข์ทรมานมากเพราะเวลาเผลอสติใจไปคิดปรุงแต่งถึงอาหารก็จะเกิดความหิวขึ้นมาอย่างรุนแรงแต่ถ้ามีอาหารเลยปฏิกูลสัญญามาคอยระงับคอยดับตัณหาความอยากความทุกข์ทรมานใจเกิดที่เกิดจากความหิวความอยากก็จะหายไปนี่คือหน้าที่ของปัญญาเราจะหายไปอย่างถาวรต่อไปจะอดข้าวกี่วันก็ไม่รู้สึกหิวทางใจถ้าจะหิวก็หิวทางร่างกายร่างกายก็มีความอิดโรยมีความมีการ เหมือนกับว่ามีการความรู้สึกขาดอาหารอย่างนั้นแต่ไม่ได้หิวโหยเหมือนกับความหิวโหยทางด้านจิตใจความหิวทางร่างกายนี้มีน้ำหนักเพียงร้อยละสิบเมื่อเปรียบเทียบกับความหิวโหยทางจิตใจนี้มีน้ำหนักร้อยละ90เวลาที่ดับความหิวโหยทางจิตใจได้แล้วความหิวโหยทางร่างกายร้อยละสิบนี้จะไม่มากระทบกระเทือนใจเหมือนกับความหิวโหยของทางจิตใจผู้ที่มีสมาธิผู้ที่สามารถมีปัญญาที่ดับตัณหาความอยากในการรับประทานอาหารได้จะไม่ค่อยเดือดร้อนกับเรื่องการอดอยากขาดแคลนทางอาหารอดมื้อกินมื้ออดทีละหลายวันก็จะไม่เดือดร้อนใจเพราะมีอาหารในปฏิกูลสัญญามาคอยดับตัณหาความอยากทุกครั้งที่คิดถึงอาหารก็จะให้คิดถึงอาหารที่อยู่ในปากที่อยู่ในท้องหรือที่ถ่ายออกมาจากร่างกายพอเห็นสภาพของอาหารเหล่านั้นแล้วความอยากรับประทานอาหารก็จะหายไปนี่คือต้องดับด้วยปัญญาเท่านั้นถึงจะดับได้อย่างถาวรกามอารมณ์ก็เช่นเดียวกันถ้าอยู่ในสมาธิจิตสงบจะไม่มีกามอารมณ์แต่พอออกจากสมาธิมาได้ปล่อยให้จิตไปคิดถึงเรื่องสวยๆงามๆก็จะทำให้เกิดกามอารมณ์ขึ้นมาได้ถ้าไม่มีอสุภะมายับยั้งก็จะไม่สามารถที่จะระงับกามอารมณ์ดับกามอารมณ์ให้หายไปได้อย่างถาวรถ้าใช้สติก็ดับชั่วขณะที่มีสติเช่นเวลาที่เกิดการอารมณ์ก็ใช้การบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือการดูอาการ32ไปก็ได้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกถ้าเจริญไปก็จะทำให้การอารมณ์นั้นหายไปถ้าใช้พุทโธก็จะเป็นสติถ้าใช้อาการ32ก็จะเป็นปัญญาเพราะเป็นอสุภะเห็นอาการ32ก็จะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่สวยไม่งามอย่างที่ได้คิดเอาไว้ที่กิเลสหลอกให้คิดแต่ส่วนที่สวยสวยงามงามผมที่ดำผิวหนังที่เต่งตึงที่ขาวเนียนแต่ถ้าไปดูผิวหนังที่เยื่อหย่อนที่เหี่ยวแห้งดูผมที่ขาวที่งอกถ้าเห็นในส่วนที่ไม่สวยไม่งามก็จะสามารถดับกามอารมณ์ได้แล้วจะดับได้อย่างถาวรเพราะว่าทุกครั้งที่คิดถึงร่างกายก็จะไม่คิดถึงความสวยความงามจะคิดแต่ความไม่สวยไม่งามของร่างกายเป็นนิสัยไปถ้าคิดเป็นนิสัยแล้วกามอารมณ์จะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรที่กามอารมณ์เกิดขึ้นมาได้เพราะยังคิดว่าสวยว่างามเป็นนิสัยอยู่นั่นเองเห็นร่างกายของใครมักจะเห็นว่าสวยว่างามไม่เคยเห็นว่าไม่สวยไม่งามไม่เคยเห็นตอนแก่ว่าเป็นอย่างไรตอนเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอย่างไรตอนที่ตายไปเป็นอย่างไรไม่เคยเห็นอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังของร่างกายนี้เพราะไม่เคยพิจารณาไม่เคยสอนให้ดูแบบนั้นนั่นเองก็จะดูแต่แบบสวยแบบงามเพียงอย่างเดียวพอเห็นแบบสวยแบบงามก็จะเกิดกามอารมณ์ขึ้นมาก็ต้องใช้พยายามต้องออกต้องพยายามเจริญอสุภะอยู่เรื่อยๆพิจารณาสวนกระแสของกิเลสตัณหาที่จะคิดแต่สวยๆงามๆให้ดูแต่ของไม่สวยไม่งามบ้างให้ดูในส่วนที่ไม่สวยไม่งามบ้างอยู่ในร่างกายอันเดียวกันนี่แหละเพียงแต่ว่าจะดูด้านไหนท่านเองเหมือนกับเหรียญนี้ก็มีอยู่สองด้านมีทั้งหัวมีทั้งก้อยแต่ถ้ามองแต่ก้อยหลังเดียวก็คิดว่าเหรียญนี้จะมีแต่ก้อยเท่านั้นไม่มีหัวเพราะไม่เคยเห็นหัวมันไม่เคยเห็นด้านที่เป็นหัวก็เลยคิดว่าเหรียญนี้มีเพียงก้อยทั้งสองด้านแต่พอพลิกขึ้นมาถึงจะรู้ว่าอีกด้านหนึ่งมันเป็นอย่างนี้ฉันใดร่างกาย ก็มีทั้งด้านที่สวยที่งามและด้านที่ไม่สวยไม่งามแต่จิตถูกกิเลสตัณหาสอนให้เห็นแต่ด้านที่สวยที่งามจึงทำให้เกิดกามอารมณ์อยู่เรื่อยๆและพอเกิดกามอารมณ์ก็ต้องไปเสพกามก็ต้องไปมีคู่ครองพอมีคู่ครองไปเสพกามก็ต้องมีบุตรมีธิดาตามออกมามีกองทุกข์มาแบกเพิ่มขึ้นกองทุกข์ของตนเองคือขันห้าของตนเองก็หนักพอควรอยู่แล้วแล้วไปเอาแบกขันห้าของสามีของภรรยามาเพิ่มอีกของบุตรของธิดามาเพิ่มอีกความทุกข์มันก็จะทวีคูณขึ้นไปเพราะไม่ได้เจริญอสุภะไม่กล้าเจริญหรือไม่อยากเจริญเห็นคนที่เจริญอสุภะกลายเป็นคนวิปริตไปนี่คือคนที่มีความหลงที่คิดว่าการมีร่างกายสวยๆงามๆ มาเป็นสมบัติไว้ครอบครองนี้เป็นสุขนั่นเองคนที่หาแฟนสวยๆหน้าตาสวยๆหล่อเหลามาเป็นแฟนก็เพราะคิดว่าจะได้มีความสุขได้ขึ้นสวรรค์กับแฟนแต่มองไม่เห็นความทุกข์ที่เป็นรางวัลที่จะตามมาความทุกข์ที่เกิดจากความรักความหวงความห่วงใยความเศร้าโศกเสียใจเวลาที่จะต้องสูญเสียต้องพัดพรากจากกันไปภาระที่จะต้องคอยดูแลกันเลี้ยงดูกันไม่เห็นความทุกข์เหล่านี้เห็นความสุขชั่วประเดี๋ยวประดาวที่เกิดจากการได้ร่วมหลับนอนกันเท่านั้นเองนี่คือเรื่องของผู้ที่ขาดปัญญาผู้ที่ไม่พิจารณาอสุภะผู้ที่เห็นว่าการพิจารณาอสุภะนี้เป็นพวกวิปริตเป็นพวกที่พวกบ้าก็ว่าได้นี่คือทัศนคติของคนสองด้านของคนทางโลกกับของทางธรรมนี้จะสวนทางกันคนทางโลกนี้จะมองแต่ความเจริญมองแต่ความสวยความงามเพียงด้านเดียวเพราะถ้าเขาไปเห็นความเสื่อมเห็นความไม่สวยไม่งามเขาก็จะหมดกำลังจิตกำลังใจที่อยากจะอยู่ในโลกนี้ถ้าต้องอยู่กับของที่จะต้องตายถ้าต้องอยู่กับของที่จะไม่สวยไม่งามจะอยู่ไปทำไมแต่เขาไม่รู้ว่าการมองแบบนี้นั้นจะทำให้จิตของเขานั้นถอนออกจากความหลงไปยึดไปติดกับกองทุกข์ของสิ่งต่างๆที่ว่าสวยว่างามที่ว่าจะให้ความสุขแต่มันเป็นความสุขชั่วคราวแล้วก็เป็นความทุกข์เป็นส่วนใหญ่เขาไม่รู้ว่าการมองความไม่เที่ยงการมองความไม่สวยไม่งามของสิ่งต่างๆนี้จะปลดเปลื้องจิตใจของเขาให้หลุดออกจากความทุกข์ที่เขาต้องแบกอยู่มาเป็นเวลาอันยาวนานมาเกิดแต่ละภพแต่ละชาติก็ต้องมาทุกข์แต่ละภพแต่ละชาติตายไปแล้วก็ยังต้องกลับมาเกิดใหม่มาแบกใหม่อยู่เรื่อยๆเขาไม่รู้ว่ามีวิธีออกจากกองทุกข์เหล่านี้ได้ต้องให้เขาได้พบกับพระพุทธเจ้าได้พบกับพระธรรมคำสอนแล้วถ้าเขาเป็นคนที่ใจกว้างยินดีที่จะฟังสิ่งที่ถึงแม้จะรู้สึกขัดกับความรู้สึกของตนก็ยินดีที่ฟังด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็น้อมนำเอามาลองปฏิบัติดูก็จะเห็นความแตกต่างของจิตใจเห็นความทุกข์ที่มีอยู่นั้นเบาบางลงไปเห็นความสุขที่เกิดขึ้นมาเพิ่มมากขึ้นโดยไม่ได้เพิ่มปริมาณของทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองแต่เพิ่มปัญญาความรู้ความเห็นที่ถูกต้องให้มาสอนใจให้ละความโลภความอยากต่างๆให้เบาบางลงไปถ้าเขามีจิตใจที่เป็นกลางไม่มีอคติยินดีฟังสิ่งที่ตนอาจจะไม่ชอบฟังเช่นฟังเรื่องของการพิจารณาความเสื่อมของลาภยศสรรเสริญสุขนี้คนที่มีความหลงมากๆนี้จะไม่ชอบฟังจะไม่อยากฟังเวลามีความเสื่อมนี้มักจะไปหาหมอดูเพ พื่อให้หมอดูสอนวิธีแก้ความเสื่อมเหล่านี้ว่าทำอย่างไรตอนนี้กิจการไม่ดีเลยรายได้ไม่ดีชีวิตวุ่นวายมีเรื่องมีราวมากมายมักจะไปพึ่งหมอดูกันหมอดูก็เป็นหมอเดาหรือเหมือนคนตาบอดบอกคนตาบอดนั่นแหละถ้าไปหาพระพุทธเจ้าท่านก็จะสอนให้เราเห็นว่ามันเป็นอนิจจังเป็นเรื่องธรรมดาของโลกมีเจริญก็มีเสื่อมไปเป็นธรรมดาเราไม่ได้เป็นกับเราเพียงคนเดียวเป็นกับทุกๆคนใครที่เกิดมาในโลกนี้ไม่มีใครไม่เจอความเสื่อมกันไม่มีใครไม่เจอความทุกข์ที่เกิดจากความเสื่อมเกิดจากความอยากไม่ให้เสื่อมกันทั้งนั้นแต่เราสามารถที่จะไม่ทุกข์กับความเสื่อมนั้นได้เพราะเหตุที่ทำให้เราทุกข์นั้นไม่ใช่เป็นความเสื่อมเหตุที่ทำให้เราทุกข์ก็คือความอยากไม่ให้มันเสื่อมบางทีมันยังไม่เสื่อมเลยก็ทุกข์ไปซะก่อนก็มีกลัวมันจะเสื่อมพอเห็นคนอื่นเขาเสื่อมบริษัทของตนเองยังมั่นคงอยู่ก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วกลัวจะเสื่อมเหมือนบริษัทอื่นขึ้นมาเพราะความอยากไม่ให้มันเสื่อมนั่นเองความอยากให้ไม่ให้สิ่งต่างๆเสื่อมนี่แหละเป็นตัวเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจถ้ามีปัญญาที่สอนใจว่าไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเสื่อมไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้จะเสื่อมเวลาไหนเท่านั้นเองแต่ใจจะไม่ทุกข์ถ้าไม่มีความอยากไม่ให้เสื่อมเพราะใจเห็นว่าห้ามมันไม่ได้ห้ามความเสื่อมมันไม่ได้ไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องเสื่อมมันไม่เสื่อมจากเราไปเราก็เสื่อมจากมันไปถ้าเห็นอย่างนี้แล้วยอมรับความจริงก็จะหยุดความอยากได้ใจก็จะไม่ทุกข์กับความเสื่อมจะเกิดขึ้นหรือยังไม่เกิดขึ้นก็จะไม่ทุกข์แต่ถ้ามีความอยากไม่ให้เสื่อมแม้ขณะที่ยังไม่เกิดขึ้นเพียงแต่เห็นผู้อื่นเขาเสื่อมใจเองก็ทุกข์ไปก่อนแล้วเช่นเวลาเห็นเพื่อนตายเห็นญาติพี่น้องตายไปตนเองยังไม่ทันตายไปเลยตนเองก็ทุกข์ไปก่อนแล้วทุกข์ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องตายเหมือนเขานะกลัวตายไม่อยากตายกันความตายไม่ได้ทำให้ใจทุกข์ความเสื่อมไม่ได้ทำให้ใจทุกข์แต่ความอยากไม่ตายอยากไม่เสื่อมต่างหากที่ทำให้ใจทุกข์ละใจจะไม่ทุกข์ก็ต่อเมื่อมีคนมาสอนให้พิจารณาความเสื่อมความตายอยู่เรื่อยๆให้ใจรับกับความเสื่อมกับความตายเพื่อจะได้ไม่ต่อต้านไม่มีความอยากไม่เสื่อมไม่ตายนั่นเท่านั้นพอยอมรับความจริงได้ก็จะไม่ต่อต้านจะไม่มีความอยากไม่เสื่อมอยากไม่ตายใจก็จะสงบใจก็จะสบายไม่ว่าจะอะไรจะเสื่อมหรือไม่เสื่อมก็ไม่เป็นปัญหาอะไรจะตายหรือไม่ตายก็ไม่เป็นปัญหากับใจนี่คือปัญญาที่จะเป็นตัวที่จะมาทำลายตัณหาความอยากและความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากตัณหาเหล่านี้ได้ไม่มีธรรมอันใดที่จะทำได้ปัญญาก็ต้องเกิดจากการได้ยินได้ฟังจากผู้ที่รู้มาก่อนเช่นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเราไม่รู้เองเราก็ต้องอาศัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้สอนผู้บอกเมื่อท่านสอนแล้วเราก็เอามาสอนใจเราต่อด้วยการหมั่นพิจารณาอยู่เนืองๆพิจารณาอยู่เรื่อยๆเพื่อเราจะได้ไม่หลงไม่ลืมเวลาใดที่เราไม่พิจารณาเรามักจะหลงจะลืมจะไปคิดว่าจะอยู่ไปนานๆทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นของเราไปเรื่อยๆทันทีแต่ถ้าคิดอยู่เรื่อยๆความหลงก็จะหายไปถ้าคิดอยู่ตลอดเวลาจนไม่มีช่องว่างให้ความหลงโผล่ขึ้นมาได้ความอยากที่จะไม่ให้สิ่งต่างๆเสื่อมสิ่งต่างๆหมดไปก็จะไม่มีความทุกข์ภายในใจก็จะไม่มีนี่คือปัญญาที่เราจะต้องพยายามสร้างกันขึ้นมาหลังจากที่เราออกจากสมาธิมาแล้วถ้าเราออกมาจากสมาธินี้ใจจะพร้อมที่จะพิจารณาปัญญาถ้าใจไม่สงบใจจะไม่พร้อมเพราะกิเลสจะมาคอยต่อต้านนั่นเองกิเลสจะคอยดึงใจให้ไปคิดทางตรงกันข้ามกับทางปัญญาจะดึงให้ไปคิดถึงแต่ความเจริญคิดแต่ความสวยความงามแต่ถ้า ิเลสถูกตัดกำลังด้วยสมาธิเวลาจะดึงไปทางปัญญาก็จะไปได้อย่างง่ายดายแต่ต้องดึงไปถึงจะไปสมาธิไม่สามารถทำให้ปัญญาเกิดขึ้นมาเองได้โดยอัตโนมัติผู้ปฏิบัติจะต้องดึงใจให้ไปคิดทางปัญญาเท่านั้นถึงจะเกิดปัญญาได้ไม่ใช่อยู่ๆพอได้สมาธิแล้วพอออกจากสมาธิมาแล้วปัญญาจะเกิดขึ้นมาแล้วนั่นเป็นความเข้าใจผิดสมาธิเพียงแต่ตัดตัวที่จะมาคอยต่อต้านตัดกำลังของตัวที่จะมาต่อต้านให้เราดึงใจไปคิดทางปัญญาเท่านั้นเองคือทำให้กำลังของกิเลสตัณหามันอ่อนกำลังลงไปเวลาออกจากสมาธิใหม่ๆใจยังอิ่มใจยังสุขจากอุเบกขาอยู่ก็ไม่หิวโหยกับรูปเสียงกลิ่นรสไม่หิวโหยกับความสวยๆงามสิ่งที่สวยๆงามก็สามารถที่จะดึงมาคิดทางปัญญาได้คิดถึงความเสื่อมคิดถึงอสุภะความไม่สวยไม่งามได้ถ้าคิดบ่อยๆมันก็จะตกค้างอยู่ในใจมันก็จะจดจำอยู่ในใจพอมันอยู่ในใจแล้วมันก็จะไม่ลืมเวลาเกิดความอยากในสิ่งที่สวยงามมันก็จะคิดถึงความไม่สวยงามขึ้นมาแก้ทันทีเวลาคิดถึงความถาวรมันก็จะคิดถึงอนิจจังขึ้นมาทันทีเวลามันคิดที่อยากจะควบคุมบังคับสิ่งต่างๆให้เป็นไปตามความต้องการของใจมันก็จะคิดถึงอนัตตาขึ้นมาทันทีแล้วมันก็จะหยุดความอยากต่างๆได้ความทุกข์ต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นมานี่คือเรื่องของปัญญาถ้าเป็นปัญญาทึบก็ต้องหมั่นพิจารณาให้มากพิจารณาอยู่เรื่อยๆออกจากสมาธิมาก็ต้องพิจารณาเลยหรือถ้าสามารถบังคับให้พิจารณาได้ทั้งโดยที่ยังไม่มีสมาธิก็ดีจะได้ใช้ปัญญาอบรมสมาธิไปก็ได้คิดไปในทางตายรักแล้วใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ขอให้คิดเท่านั้นเองขอให้พิจารณาบ่อยๆพิจารณาตายรักพิจารณาอสุภะพิจารณาธาตุสี่พิจารณาการ32พิจารณาอาหารเลยปฏิกูลสัญญานี่เป็นธรรมเบื้องต้นปัญญาเบื้องต้นปัญญาเบื้องสูงกันนี้มีอยู่แต่ยังไม่ใช่เวลาที่จะพิจารณาเอาขั้นของร่างกายนี้ให้มันได้ซะก่อนผ่านร่างกายแล้วค่อยไปว่าถึงเรื่องของกิเลสที่มีอยู่ในจิตในใจต่อไปอีกทีหนึ่งนี่คือเรื่องของการปฏิบัติเรื่องของบุคคลสี่ประเภทที่มีอยู่ในกลุ่มของวงการของผู้ปฏิบัติคือพวกที่มีกิเลสบางปัญญาแหลมคมเป็นพวกที่หนึ่งคือปฏิบัติง่ายรู้เร็วพวกที่มีกิเลสบางแต่ปัญญาทึบปฏิบัติง่ายแต่รู้ช้าพวกที่มีกิเลสหนาปัญญาแหลมคมก็คือปฏิบัติยากแต่รู้เร็วพอได้สมาธิแล้วก็ออกทางปัญญาได้เลยแล้วพวกที่สี่ก็คือพวกปฏิบัติยากและรู้ช้าคือพวกที่มีกิเลสหนาปัญญาทึบก็จะต้องใช้เวลามากกว่าผู้อื่นแทนที่จะเป็น7 วันก็ต้องเป็น7 ปีไปพวกที่อยู่วงการก็ประมาณ7 เดือนมีแบ่งเป็น3 พวกพวก7 วันพวก7 เดือนหรือพวก7 ปีเราจะเลือกอยู่ในกลุ่มไหนก็เหมือนเวลาที่เราไปเรียนหนังสือในโรงเรียนใหญ่ๆเช่นที่มีห้องแบ่งเป็นหลายห้องม.3 ม.4/1 ม.4/2นี่เขาก็แบ่งไปตามระดับความรู้ความฉลาดของเด็กที่มาสอบเข้าโรงเรียนเขาจะดูคะแนนแล้วก็จะแยกไปพวกนี้อยู่ห้องคิงพวกนี้อยู่ห้องควีนตรงนี้หัวเร็วปัญญาเร็วต้องอยู่ร่วมกันเพราะจะเอาเด็กฉลาดกับเด็กโง่มารวมเรื่องกันเด็กโง่ก็ตามไม่ทันเดี๋ยวก็สอบตกหมดแล้วก็จะมาถ่วงพวกฉลาดเพราะจะต้องมาเสียเวลามาคอยอธิบายซ้ำๆซากๆอยู่เรื่อยๆกว่าจะเข้าใจได้แต่พวกฉลาดนี้พูดทนเดียวก็เข้าใจเขาจึงต้องแยกห้องกันให้พวกฉลาดเรียนอยู่ร่วมกันพวกอัจฉริยะอยู่ร่วมกันพวกกิเลสบางปัญญาแหลมคมนี้อยู่กลุ่มหนึ่งพวกกิเลสหนาปัญญาทึบนี้ต้องแยกไปอยู่อีกกลุ่มหนึ่งอยู่ร่วมกันไม่ได้เดี๋ยวทำให้เสียเวลาพวกที่แทนที่จะบรรลุ7 วันก็ต้องบรรลุ7 ปีกับพวกที่มันปัญญาทึบกิเลสหนา ดังนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ในกลุ่มไหนขอให้เรามีความเพียรเป็นหลักก็แล้วกันให้มีศรัทธาเป็นตัวนำมีความเพียรพยายามเป็นตัวผลักดันแล้วรับรองได้ว่าไม่ช้าก็เร็วเราก็จะได้บรรลุธรรมเช่นเดียวกันเมื่อบรรลุแล้วก็ไม่สำคัญว่าใครบรรลุก่อนบรรลุหลังเวลาไปรับปริญญาเขาก็ไม่ได้เขียนว่าใครบรรลุก่อนใครจบก่อนจบหลังได้ปริญญาแล้วก็ถือว่ามีสิทธิ์เท่ากันมีศักดิ์มีสีเท่ากันจบปีนี้หรือจบปีนั้นเวลาไปสมัครงานเขาก็ดูที่ปริญญาตรีเป็นหลักมีความรู้เหมือนกันก็ใช้ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์วันนี้หรือพรุ่งนี้มันก็เหมือนกันขอให้บรรลุเท่านั้นเองจะบรรลุได้ก็ต้องมีศรัทธามีความเพียรนั้นก็ขอให้ท่านจงนำเอาธรรมที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาและไปปฏิบัติเพื่อผลที่อันเลิศอันประเสริฐที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโอธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลังต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามก็ขอเชิญขึ้นมาถามผ่านทางไมโครโฟนได้เลยอย่าถามหลังปิดไมค์ไปแล้วถ้าอยากจะถามก็ขอให้ถามตอนที่มีไมโครโฟนเปิดอยู่ถ้าปิดไมโครโฟนก็ถือว่าปิดรับคำถามคำตอบเชิญ ครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับวันนี้ผมมีสองคำถามครับคำถามแรกปกติสภาวะของมนุษย์เนี่ยจะมีเวทนาทางกาย3อย่างสุขทุกข์เฉยๆในขั้นตอนที่เราจะทิ้งกายได้เนี่ยครับเรามีความจำเป็นไหมที่เราจะต้องมีสติปัญญาที่แก่รอบพอที่จะเห็นว่าร่างกายเราเนี่ยมีแต่ทุกข์ล้วนๆไม่มีสุขไม่มีเฉยๆมีแต่ทุกข์ล้วนๆเพื่อที่จะปล่อยร่างกายเราได้ครับอาจารย ์ก็ต้องปล่อยเวทนาทั้ง3ได้ไงมันไม่ทุกข์ล้วนๆหรอกบางทีมันก็ทุกข์บางทีมันก็ไม่ทุกข์ต้องเข้าใจเวทนาทางกาย3ชนิดด้วยกันแล้วก็ไม่ไปยุ่นวายกับมันมันสุขก็ไม่วุ่นวายมันทุกข์ก็ไม่วุ่นวายมันไม่สุขมันไม่ทุกข์ก็ไม่วุ่นวาย ครับ อีกข้อนึงครับอาจารย์ถ้าเราจะสมมติว่าถ้าเรามีความอยากทางด้านการรับประทานอาหารเนี่ยครับแล้วทีนี้เนี่ยสมมติถ้าเราผ่านเรื่องการมาราคาได้เนี่ยมันหมายความว่าเราเมื่อเรามีความอยากขึ้นมาเนี่ยปุ๊บเราสามารถที่จะใช้สติปัญญาเนี่ยที่เราอบรมมาอย่างเดียวเนี่ยมาในเรื่องของการแก้ปัญหาเช่นอาหารเลปฏิกูลคือความเร็วในการแก้ปัญหานี่มันจะเร็วมากใช่ไหมครับอาจารย์คือเหมือนจะต้องมีความอยากขึ้นมาก่อนไม่ว่าคุณจะปฏิบัติถึงเลเวลไหนก็แล้วแต่เนี่ยมีความอยากเกิดขึ้นมาก่อนแล้วก็มีสติปัญญาในการที่จะใช้อาหารเลปฏิกูลสัญญาเนี่ยในการที่จะไข้ควรทำลายมันออกไปใช่ไหมครับพระอาจารย ์ก็มันเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่มีหลายชนิดด้วยกันยาที่จะรักษาก็ต้องเหมาะกับโรคภัยไข้เจ็บถ้าเป็นโรคปวดศีรษะก็ต้องยาแก้ปวดศีรษะโรคปวดท้องก็ต้องยาแก้ปวดท้องจะเอาอย่างใดอย่างมาเปลี่ยนใช้กันไม่ได้ปวดท้องกินยาแล้วกินยารักษาโรคปวดศีรษะมันก็ไม่หายถ้าเป็นเรื่องของความอยากในอาหารก็ต้องพิจารณาอาหารเลยปฏิกูลสัญญาถ้าความอยากในกามารมณ์อยากจะร่วมหลับนอนอยากจะมีแฟนก็ต้องพิจารณาอสุภะมันถึงจะหาย ม่ใช่อยากมีแฟนแล้วก็พิจารณาหาเลยปฏิกูลและสัญญามันก็ไม่หายเพราะมันเป็นคนละเรื่องกันเป้าหมายมันคนละเป้ากันตัณหามันมีหลายเป้าหมายเราต้องไปแก้เป้าหมายนั้นที่มันเห็นว่าสวยว่างามกลายเป็นไม่สวยไม่งามให้เห็นว่าหน้าอร่อยอร่อยน่ากินเป็นไม่น่าไม่น่ากินไม่น่าดูไม่อร่อยอร่อยเนี่ยมันแล้วแต่ว่าตัณหามันตั้งเป้าอยู่ตรงไหนเราต้องไปแก้เป้าให้มันเห็นภาพจริงอย่าไปให้มันเห็นภาพลวงตอนนี้มันเห็นภาพลวงเห็นร่างกายก็เห็นว่าสวยว่างามเราก็ต้องไปแก้เป้านั้นให้กลายเป็นไม่สวยไม่งามเห็นอาหารว่าน่ารับประทานน่ากินน่าดื่มก็ต้องไปเห็นว่ามันไม่น่ารับประทานไม่น่าดื่มนั่นแหละมันถึงจะแก้กันได ้ก็คือสิ่งที่ผมเข้าใจคือว่าถึงแม้ว่าจะบรรลุเป็นอนาคามีก็แล้วแต่เนี่ยมันจะต้องมีความอยากเกิดขึ้นมาก่อนนิดนึงอย่างเห็นผู้หญิงขึ้นมาแล้วสวยขึ้นมาเราเห็นแล้วเรามีความอยากนิดนึงเสร็จแต่เรามีอสุภสัญญาในการมาทำลายโดยฉับพลันอันนี้ผมเข้าใจถูกใช่ไหมครับ คือถ้ามันเป็นทำลายไปต่อไปมันก็ไม่ขึ้นมาเหมือนคุณอยากดื่มสูบบุหรี่แล้วทุกครั้งคุณเห็นว่ามันต้องเป็นโรคมะเร็งเนี้ยมะเร็งในปอดจากการสูบบุหรี่เนี้ยต่อไปคุณก็ไม่อยากจะสูบถ้าคุณเห็นอสุภะอยู่เรื่อยๆต่อไปคุณเห็นยังไงก็ไม่มีเกิดปัญหาความอยากขึ้นมาเพราะเห็นแต่อสุภะมันไม่เห็นเพียงแต่ว่าที่เขาบอกให้เราย้อนเกล็ดดูทดสอบใจดูลองดูไอ้ภาพสวยๆงามๆดูแล้วดูว่าไอ้ตัณหามันจะเกิดหรือเปล่าหรือว่ามันเราคิดว่ามันตายแล้วมันตายจริงหรือเปล่าถ้าดูสวยๆงามดูยังไงมันก็ไม่เกิดมันก็รู้ว่ามันตายจริงถ้าดูแล้วมันเกิดมันก็รู้ว่ามันยังตายไม่จริงก็ต้องกินยาต่อไปจนกว่าโรคจะหายขาดหยุดกินยาสักพักดูที่เป็นยังไงพอหยุดกินยาสักพักไข้กลับมาก็แสดงว่าออยังไม่ตายเนี่ยวะต้องกินยาต่อไปเชื้ออีโบลายังไม่ตาย ครับนั่นก็คือสมมติถ้าเราเห็นผู้หญิงสวยเนี่ยบางท่านก็จะบอกว่าเขาจะได้อสุภสัญญาเขาสามารถที่จะเห็นหน้าผู้หญิงคนนี้เป็นหน้าเละจริงๆด้วยตาเนื้อเห็นจะเราจำเป็นต้องขนาดนั้นไหมครับหรือว่าเราแค่ใช้สัญญา แล้วแต่ใครแล้วแต่จะวิธีไหนก็ขอให้มันดับกามอารมณ์ได้ไม่มีกามอารมณ์ก็ใช้ได้แต่ละคนอาจจะมีวิธีอุบายของการปฏิบัติไม่เหมือนกันแต่เป้าหมายอันเดียวกันคือดับกามอารมณ์ดับกามราคะ ขอบพระคุณมากครับ ต่อไปเป็นคำถามจากทางบ้านค่ะคำถามแรกจากผู้ฝากถามถ้าคนเป็นหนี้และถ้าเรายังใช้หนี้ไม่หมดถ้าตายไปเกิดใหม่เราต้องไปเป็นหนี้เขาอีกหรือเปล่าคะ ถ้าพูดตามหลักธรรมหลักกรรมมันก็ต้องเป็นต่อไปแล้วหนีไม่พ้นเป็นหนี้เขาชาติหน้าก็ต้องไปถูกเขามาทวงหนี้อยู่ดีทำกรรมอันใดไว้ก็จะต้องรับผลของกรรมนั้นเช่นต่อชาติหน้าคนมายืมกู้หนี้ยืมสินเราแล้วเขาก็ไม่ใช้เราตายจากเราไปก่อนมันก็จะเป็นในลักษณะนั้นขอให้มันคิดว่าเป็นเหมือนภาพที่เราเห็นในกระจกก็แล้วกันเรายิ้มใส่กระจกมันก็จะยิ้มใส่กลับมาเราหน้าบึ้งใส่กระจกมันก็จะบึ้งกลับมาเราชี้หน้ามันก็ชี้หน้าเรางั้นเราทำอะไรกับใครไว้เดี๋ยวเขาก็ต้องกลับมาทำกับเราให้คิดอย่างนั้นก็แล้วกัน คำถามต่อไปการที่เรากินกาแฟเพราะเราง่วงนอนไม่ได้กินเพราะความอร่อยหรือความอยากถือเป็นกิเลสไหมครับ ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาไม่ถูกทางคือมันแทนที่จะแก้แล้วทำให้ความอยากมันหายไปมันกลับทำให้ไปติดกาแฟขึ้นมาได้วิธีแก้ความง่วงนอนก็มีวิธีที่แก้แล้วจะไม่มีทำให้เกิดตัณหาความอยากขึ้นมาก็คือให้การอดอาหารอย่างนี้หรือการไปอยู่ที่น่ากลัวมันจะไม่ติดพอหายแล้วมันก็เลิกอดได้เลิกไปอยู่ในที่น่ากลัวได้มันจะไม่ติดไม่เหมือนกับแก้ด้วยการดื่มกาแฟ ก็ต้องดื่มไปเรื่อยๆทุกครั้งที่ง่วงก็ต้องดื่มกาแฟแล้วยิ่งมีปัญหาวันไหนเกิดไม่มีกาแฟดื่มยิ่งง่วงใหญ่สองเท่า คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามข้อที่หนึ่งที่หลวงพ่อแสดงธรรมเมื่อวันเสาร์ที่9เรื่องปฏิจจสมุปบาทและวันอาทิตย์ที่10เรื่องอริยสัจ4ที่ผ่านมาทั้ง2เรื่องก็คือวิธีการดับทุกข์วิธีการปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดใช่หรือไม่คะ เนี่ยแสดงว่าปัญญาทึบเนี่ยแสดงต้อง2ชั่วโมงยังมาถามเลย ข้อที่2ทุกข์ในอริยสัจ4คำว่าทุกข์ต้องกำหนดรู้ในที่นี้หมายถึงทุกข์ใจใช่ไหมคะ ใช ่และมีสมุทัยเป็นสาเหตุทำให้ทุกข์คือกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาถูกต้องไหมคะ ถูกต้อง ข้อที่3สาเหตุของความทุกข์ใจความไม่สบายใจความว้าวุ่นขุ่นมัวเกิดจากปัญหาคือความอยากทั้งอยากในกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาและดับทุกข์นั้นก็ดับด้วยอาหารเลปฏิกูลสัญญาหรืออสุภะหรือไตรลักษณ์แต่การดับได้ชั่วคราวดับเฉพาะหน้าคือเมื่อเวลาปัญหานั้นเกิดหรือการดับได้ถาวรคือในอนาคตหากเจอปัญหานั้นก็จะไม่ทุกข์ใจกับเรื่องนั้นอีกซึ่งการดับทุกข์ใจนั้นขึ้นอยู่กับกำลังสมาธิที่ไปสนับสนุนปัญญาใช่ไหมคะ สมาธิก็มีส่วนสนับสนุนแต่ผู้ที่จะทำลายความทุกข์ทำลายตัณหาได้ต้องเป็นปัญญาเท่านั้น ข้อที่4จากการปฏิบัติมานี้จะเห็นว่าปัญญาอบรมสมาธิคือการพิจารณาไตรลักษณ์อาหาเลปฏิกูลสัญญาหรืออสุภะในขณะที่กำลังฟุ้งซ่านไม่สบายใจก็เพื่อดับปัญหาเฉพาะหน้านั้นๆเพื่อให้จิตใจเป็นปกติเพื่อให้ง่ายต่อการกำหนดให้อยู่ในอารมณ์เดียวเพื่อให้เข้าสู่ความสงบคือขั้นสมาธิใช่หรือไม่คะแต่ยังไม่เป็นปัญหาที่จะนำไปสู่การตัดปัญหานั้นๆได้อย่างถาวรเพราะยังไม่มีกำลังสมาธิเข้ามาสนับสนุน มันก็ขึ้นอยู่กับปัญหาถ้ามันเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับการบรรลุเป็นวิปัสสนามันก็เป็นวิปัสสนาได้เช่นเราเกิดความกลัวตายไปหาหมอบอกว่าเป็นโรคมะเร็งจะต้องตายภายใน3เดือนแล้วเราพิจารณาร่างกายว่ามันเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเราปล่อยวางมันได้เราดับความทุกข์ที่เกิดจากความกลัวตายได้มันก็จะเป็นวิปัสสนาไปด้วยเลยเป็นสมาธิด้วยแล้วก็เป็นปัญญาเป็นวิปัสสนาไปพร้อมๆกันเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของวิปัสสนาคือความหลงยึดติดกับร่างกายว่าเป็นตัวเราของเรามันก็จะละสังโยชน์ได้ถ้ามันละสังโยชน์ได้มันก็จะเป็นวิปัสสนาไปแต่ถ้ามันพิจารณาที่มันไม่ได้ละสังโยชน์เช่นมีปัญหาเรื่องกู้หนี้สินเงินทองจะต้องถูกยึดบ้านยึดอะไรก็เสียดายวุ่นวายใจกินไม่ได้นอนไม่หลับนั่งสมาธิก็นั่งไม่ได้แต่พอพิจารณาว่าลาภยศสรรเสริญก็เป็นของชั่วคราวมีจรณีเสื่อมเป็นธรรมดาถึงเวลามันเสื่อมก็ให้มันเสื่อมไปใครจะยึดบ้านก็ยึดไปใจก็สงบเป็นปกติได้อย่างนี้ไม่ได้เป็นวิปัสสนามันไม่ได้ละสังโยชน์มันเพียงแต่มาละปัญหาเฉพาะหน้าคือปัญหาหนี้สินนี่เองนั้นมันก็ขึ้นอยู่ที่ปัญหาที่ทำให้ใจไม่สงบแล้วเราใช้ปัญญาไประงับมันถ้ามันเกี่ยวกับเรื่องของสังโยชน์เนี่ยมันก็จะทำให้เป็นวิปัสสนาเป็นการบรรลุธรรมด้วยแล้วแต่ปัญหาเช่นเวลาเจอทุกขเวทนาเนี่ยนั่งพิจารณาจนกระทั่งปล่อยวางทุกขเวทนาได้จิตรวมเข้าสู่ความสงบได้อย่างนี้มันก็จะเป็นวิปัสสนาเพราะมันละสังโยชน์คือไอ้อะไรสักกายทิฏฐิที่ไปถือว่าขันธ์ 5เป็นตัวเราของเราพิจารณาเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็ละสังโยชน์ได้ไปพร้อมๆกันงั้นปัญญาอบรมสมาธิก็มี2ระดับระดับโลกุตตระกับระดับโลกิยะ ระดับโลกียะก็คือแก้ปัญหาเพื่อทำให้ใจกลับมาเป็นปกติแต่ไม่ได้ไปตัดละสังโยชน์ที่จะทำให้จิตบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขึ้นมามันก็มีสองแบบ ข้อที่ 5. ภาวนามยปัญญาที่เป็นปัญญาดับทุกอย่างถาวรคือเมื่อมีปัญหาที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจนั้นเกิดขึ้นมาอีกจิตใจจะไม่กระเพื่อมจะไม่หวั่นไหวไปกับปัญหานั้นๆใช่หรือไม่คะเพราะถ้ายังกระเพื่อมยังหวั่นไหวก็แสดงว่ายังไม่เป็นปัญญาจริง ถ้าเป็นเรื่องเดียวกันถ้ามันเป็นปัญญาจริงมันก็จะไม่หวั่นไหวซ้ำซากแต่ถ้าเป็นคนละเรื่องมันก็ยังหวั่นไหวได้เพราะมันยังไม่ได้ปล่อยวางยังไม่ได้พิจารณาเช่นอาจจะปล่อยวางเรื่องทรัพย์สมบัติได้แต่ยังปล่อยวางเรื่องเกียรติยศไม่ได้ยังหวงตำแหน่งยังอยากเป็นนายกอยู่นี้จนก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้เป็นนายกเนี่ยอันนี้มันก็ยังต้องไปพิจารณาเรื่องความเสื่อมของลาภของยศต่อไปถ้าเห็นพิจารณาว่าเป็นนายกก็ต้องเสื่อมเหมือนกันแล้วละได้ต่อไปเวลากลับมาเป็นใหม่ก็จะไม่เดือดร้อนเป็นแล้วพอจะต้องเสื่อมจะต้องพ้นจากเก้าอี้ก็พ้นไปอย่างสบายไม่เดือดร้อนอะไร ข้อที่6การทำการบ้านปล่อยวางทุกขเวทนาร่างกายด้วยการนั่งสมาธินานๆอยู่กับความเจ็บปวดของร่างกายทำมากๆทำบ่อยๆก็เพื่อให้เกิดความเคยชินและเพื่อฝึกใจให้ปล่อยวางความเจ็บปวดใช่หรือไม่คะ คือต้องเห็นอริยสัจที่เกิดจากความเจ็บปวดของร่างกายต้องเห็นว่าใจทุกข์กับความเจ็บปวดของร่างกายเพราะเกิดมีความอยากไม่ให้ร่างกายเจ็บปวดแต่พิจารณาด้วยปัญญาแล้วก็เห็นว่าห้ามไม่ได้สั่งไม่ได้ก็ต้องทำใจอยู่กับความเจ็บปวดไปไม่ดิ้นหนีถ้าทำใจได้ร่างกายจะเจ็บปวดขนาดไหนก็จะไม่มากระทบกระเทือนใจนี่คือเป้าหมายต้องเห็นอริยสัจถึงจะเรียกว่าเห็นธรรมจริงถ้านั่งไปแบบทนไปแล้วก็มันหายไปแต่ไม่เห็นการทำงานของกิเลสตัณหาเห็นการทำงานของทุกข์สมุทัยนิโรธมากอย่างนี้ก็ยังไม่ได้ถือว่าเป็นการบรรลุธรรมซึ่งคนบางคนเขาก็ทำได้อย่างพวกฤาษีชีพายที่เขาทรมานตนด้วยวิธีการต่างๆนั่งบนเก้าอี้นั่งบนที่นั่งแหลมคมหรือพวกที่เอาเหล็กเอาของแหลมของคมมาอะไรมาเสียบมาปักในร่างกายเขาก็ใช้ความอดทนเท่านั้นเองแต่เขายังไม่เห็นอริยสัจเขาก็ยังไม่บรรลุธรรมทุกครั้งที่เขาเจอมันเขาก็ยังกลัวมันอยู่ยังอยากให้มันหายอยู่เพียงแต่ว่าใช้ใจสู้เอาใช้ความอดทนสู้กับมันไปเท่านั้นเองแต่ถ้าเขาใช้ปัญญาแล้วต่อไปก็จะเจ็บร่างกายจะเจ็บอย่างไรใจเขาจะไม่เดือดร้อนเพราะเขาไปถอดไอ้รหัสไอ้ถอดตัวที่ไปสร้างความทุกข์ใจได้ก็คือความอยากให้ความเจ็บต่างๆหายไป ข้อที่7ถ้าหากเคยชินกับความเจ็บปวดจากการนั่งสมาธิที่พัฒนาจาก1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมงไปจนถึง7ถึง8ชั่วโมงซึ่งเป็นช่วงเวทนาใหญ่เปรียบเหมือนช้างเหยียบอย่างที่หลวงตาบอกเมื่อปล่อยวางความเจ็บได้ขนาดนั้นแล้วแสดงว่าจิตจะเข้าสู่สมาธิได้อย่างอัตโนมัติใช่ไหมคะ ถ้าจิตปล่อยวางตัณหาได้มันก็เข้าสู่ความสงบเพราะความทุกข์ไม่มีนิโรธก็คือความสงบของใจจิตต้องปล่อยวางตัณหาต้องใช้ปัญญาปล่อยถ้าใช้ขันติใช้สมาธิใช้สติปล่อยก็มันก็ยังไม่เป็นมันก็ยังไม่เป็นปัญญายังไม่ถาวรอยู่ดีก็ต้องใช้แบบนี้ไปเรื่อยๆทุกครั้งเวลาเจอความเจ็บความปวดก็ต้องใช้สติใช้ขันติมาข่มยังเรียกว่าข่มจิตแต่ไม่ได้ไปตัดกิเลสตัณหาถ้าอยากจะตัดกิเลสตัณหาต้องใช้ปัญญาแยกแยะให้เห็นว่าความทุกข์ของร่างกายนี้เป็นสิ่งที่ใจไปห้ามไม่ได้ไปสั่งไม่ได้ไปอยากไม่ได้ต้องปล่อยถ้าเห็นอย่างนี้แล้วมันจะใจมันจะสงบมันจะไม่ทุกข์กับความเจ็บของร่างกายอีกต่อไปไม่ว่าจะเจ็บแบบไหนก็ตาม ตัณหาไม่มีแล้วใจจะไม่เจ็บนะ ข้อที่8การทำการบ้านปล่อยวางทุกขเวทนาทางร่างกายก็เป็นเหมือนการซ้อมรับมือกับความเจ็บปวดก่อนตายใช่หรือไม่คะและเวทนาเจอทุกขเวทแล้วเวลาเจอทุกขเวทนาทางร่างกายก่อนตายจิตใจจะปล่อยวางอัตโนมัติเพราะได้ฝึกซ้อมจนเคยชินใช่หรือไม่คะ ถ้าซ้อมไปในแนวทางของอริยสัจ4มันก็จะเป็นแนวทางที่ถูกต้องเป็นการแก้ปัญหาอย่างถาวรถ้าซ้อมไปในแนวทางสมถะแนวทางสติขันติข่มใจมันก็จะไม่ถาวร ข้อที่9ถ้าเราไม่มีสติควบคุมใจเวลามีอะไรมากระทบที่ทำให้ไม่พอใจไม่ถูกใจเราก็จะไม่สามารถยับยั้งชั่งใจได้เราอาจจะเผลอก็ดีหรือตั้งใจก็ดีแสดงกิริยาความไม่พอใจไม่สบอารมณ์ออกมาทั้งทางการกระทำหรือคำพูดใช่หรือไม่คะปฏิกิริยาโต้ตอบที่แสดงออกหลังมีสิ่งมากระทบใจนี้เป็นตัววัดระดับสติปัญญาของนักปฏิบัติหรือเรียกง่ายๆว่าการแสดงออกบ่งบอกระดับธรรมของนักปฏิบัติใช่หรือไม่คะ ใช่ก็ถ้ามีสติมันก็จะควบคุมปฏิกิริยาต่างๆได้ใจก็จะเป็นอุเบกขาตลอดเวลาดังนั้นการพูดการจาอะไรก็จะเป็นไปแบบปกติไม่มีอารมณ์ต่างๆแต่ก็ไม่ใช่เป็นเครื่องวัดคนวัดใจของผู้พูดผู้แสดงนั้นเสมอไปเพราะบางทีผู้พูดผู้แสดงถึงแม้ไม่มีอารมณ์แต่ก็ต้องแสดงกิริยาการเหล่านั้นออกมาเพื่อเป็นการปราบเพื่อเป็นการข่มขู่ถ้าไม่ปราบไม่ข่มขู่ก็จะลุกลามไม่เกรงอกเกรงใจครูบาอาจารย์บางทีก็ต้องดุด่าว่ากล่าวถ้าไม่ดุด่าว่ากล่าวก็เดี๋ยวจะได้ใจจะไม่กลัวไม่เกรงถ้าพูดดีๆก็จะไม่เกรงใจไม่กลัวแต่ถ้าพูดแบบโหดร้ายดุร้ายหน่อยฟังแล้วกลัวขึ้นมาอันนี้ก็เหมือนแบบเชือดไก่ให้ลิงดูอะไรไหมตอนนั้นเองแต่ใจของท่านก็ยังเป็นปกติอยู่แต่การแสดงออกมาเป็นเพียงกิริยาเช่นบางทีหลวงตาด่าพระนี่มันก็โกรธเกลียดกันขับไล่กันตรงนี้ไม่ได้เรื่องเลยมาอยู่ทำไมที่วัดนี้มาอยู่ทำให้วัดเสียหายเสื่อมเสียไปดีกว่าอย่าอยู่เลยพูดอย่างนี้นี้จะไปแสดงว่าท่านไม่มีสติมีอารมณ์หรือเปล่าอันนี้ก็พูดไม่ได้เพราะท่านอยู่ในหน้าที่ที่จะต้องแสดงกิริยาการเหล่านั้นออกมาเพื่อข่มขู่เพื่อปรามกิเลสของลูกศิษย์ลูกหาของผู้ที่มาเกี่ยวข้องด้วยเพราะครูบาอาจารย์บางรูปท่านใจดีลูกศิษย์ลูกหาก็เลยลามปรามกันใหญ่ออกลวดออกลายกันตีกันฟาดกันสมัยที่มีการฉลองวัดอโศกาลามท่านพ่อลีท่านจัดงานเลี้ยงฉลองเกิดศตวรรษ2500ก็มีญาติโยมไปร่วมกันทำบุญมีพวกแม่ครัวแม่ค้าอะไรไปช่วยกันทำครัวแล้วก็ไปแตกแยกเป็นสองพวกกันมาทะเลาะกันแล้วพานไม่ยอมทำกับข้าวเลี้ยงพาเลี้ยงท่านหลวงพ่อลีก็รู้ว่าคนที่จะมาแก้ปัญหานี้ต้องเป็นหลวงตาเท่านั้นท่านก็เลยส่งหลวงตาให้ไปเจรจาหย่าศึกหลวงตาไปถึงก็ชี้หน้าบอกพวกเธอนี่กำลังจะเป็นเหมือนหมารู้ป่ะมาทะเลาะกันพวกเรามาทำอะไรกันพวกเรามาทำบุญกันไม่ใช่เหรอแล้วนี่มันเป็นการทำบุญเหรอมาทะเลาะกันมาทำให้งานของหลวงพ่อท่านเสียหายอย่างนี้รู้ไหมว่าถ้าพวกเราทำอย่างนี้หลวงพ่อท่านจะทำอะไรท่านก็จะแบกโกรธแบกบ่ายของท่านออกจากวัดไปทันทีเท่านั้นแหละพอพูดอย่างนี้เขาก็ได้สติกลับคืนมายอมกันแล้วกลับมาทำหน้าที่ของตนต่อไป ข้อที่10กระบวนการดับทุกข์ในขั้นที่สมาธิยังไม่มีกำลังมากยังไม่ถึงอัปปนาสมาธิหากมีความทุกข์ใจหรือจิตใจกระเพื่อมหวั่นไหวก็ ก็รีบพุทโธเพื่อควบคุมความคิดไม่ให้ปรุงแต่งเลยเถิดพอใจสงบจากความฟุ้งซ่านปรุงแต่งแล้วหากมีเวลาว่างไม่ต้องทำภารกิจการงานอื่นก็ควรเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิเพื่อควบคุมใจให้เข้าสงบแบบนี้เป็นวิธีคิดที่ถูกต้องไหมคะ ก็ต้องทำใจให้สงบเวลาเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาถ้าไม่มีปัญญาก็ต้องใช้สติเป็นตัวทำเช่นบริกรรมพุทโธนับ1 2 3ท่องอาการ32สวดมนต์ไหว้พระทำอะไรที่ไม่ทำให้เราไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราเกิดความฟุ้งซ่านวุ่นวายขึ้นมาพอใจลืมคิดถึงเรื่องราวเหล่านั้นใจก็กลับมาเป็นปกติได้แล้วก็เราก็สามารถบำเพ็ญเจริญสติต่อไปเพื่อให้นั่งสมาธิให้จิตรวมเข้าสู่อัปปนาได ้คำถามต่อไปจากคุณสิทธิชัยข้อที่1ถ้าถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วนำเงินมาทำบุญบุญนั้นจะสมบูรณ์ไหมครับจะถือว่าได้มาโดยการเล่นการพนันหรือเปล่า คือการซื้อสลากกินแบ่งก็เป็นเหมือนกับการเสี่ยงโชคก็ไม่ได้เป็นถือว่าเป็นการเล่นการพนันถ้าเราซื้อใบเดียวแล้วมันถูกแต่ถ้าเราซื้อร้อยใบแล้วหวังอยากจะได้อย่างนี้มันก็จะเรียกว่าเป็นการเล่นการพนันก็ได้ที่ไม่ให้เล่นการพนันก็กลัวว่าเงินจะหมดมากกว่าจะได้เท่านั้นเองแล้วพอเงินหมดแล้วจะไปทำบาปด้วยหาเงินมาใหม่ด้วยการทำบาปแต่เงินที่ได้มาจากการเล่นสลากกินแบ่งเล่นหุ้นเล่นหวยเล่นการพนันเอามาทำบุญก็เป็นบุญเหมือนกันเพราะมันไม่ได้เป็นบาปมันไม่ได้มาจากการทำบาปแม้การเอาเงินมาจากการทำบาปก็เป็นบุญเหมือนกันเช่นไปขโมยเงินคนอื่นมาแล้วมาทำบุญนี่มันก็ได้บุญเพียงแต่ว่าบาปที่ได้มาก็ได้บาปด้วยการทำบุญนี่ไม่ได้ไปลบล้างบาปที่ทำมาเท่านั้นเองบาปก็ต้องใช้แต่บุญก็จะได้รับเพียงแต่ว่ามันไม่คุ้มกันได้ไม่คุ้มเสียเพราะโทษของบาปมันแรงกว่าผลของบุญยังไม่ควรทำเท่านั้นเอง ข้อที่2ผมเห็นมีคนถวายผ้าสบายห่มพระพุทธรูปที่ปราณีตเย็บเครื่องประดับสวยงามที่บนผ้าถือเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับแล้วจะมีอานิสงส์มากมายขนาดไหนครับ การถวายสิ่งต่างๆแก่พระพุทธรูปนี้เป็นเรียกว่าอามิสบูชาเช่นเราเอาผ้ามาผ้าสบายมาห่มหรือว่าปิดทองหรือว่าธูปเทียนจุดธูปเทียนดอกไม้อะไรเหล่านี้ท่านเรียกว่าเป็นอมิสบูชาเป็นการบูชาก็เป็นมงคลอย่างหนึ่งแต่พระองค์ทรงตรัสว่าสู้การปฏิบัติบูชาไม่ได้เพราะการปฏิบัติบูชานี้จะเป็นมงคลที่สูงกว่าเพราะว่าการปฏิบัติเท่านั้นที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้การบูชาด้วยอมิสบูชานี้ไม่สามารถดับความทุกข์ไม่สามารถทำให้เราหลุดพ้นได ้ข้อที่3อานิสงส์ของการบริจาคของที่เป็นโลหะเช่นบาตรเข็มใบมีดโกนจะมีอานิสงส์เกี่ยวกับปัญญาบารมีใช่ไหมครับ ไม่เกี่ยวเรื่องของทานก็เรื่องของทานเรื่องของปัญญาก็เรื่องของปัญญาคนละเรื่องกันถ้าอยากจะได้อานิสงส์ทางปัญญาต้องฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆไม่ใช่ถวายพระไตรปิฎกถวายอันนี้ก็ไม่ได้ปัญญาอยากจะได้ปัญญาต้องอ่านพระไตรปิฎกที่เราถวายนั่นแหละนี่เราไปถวายพระเอามาอ่านก่อนแล้วไปถวายอย่างนี้ถึงจะได้ปัญญาบางคนบอกว่าถวายเทียนแล้วจะได้ปัญญาเพราะได้แสงสว่างอันนั้นก็ไม่ใช่ละเป็นความเข้าใจผิดเป็นการเปรียบเปรยนั่นเองเห็นว่าเทียนเป็นแสงสว่างก็เลยคิดว่าเป็นเหมือนกับเป็นแสงสว่างแห่งธรรมไปแสงสว่างแห่งเทียนกับแสงสว่างแห่งธรรมมันคนละเรื่องกันแสงสว่างแห่งธรรมนี่ต้องเกิดจากการภาวนาเกิดจากมะวิภาวนามยปัญญาฉะนั้นต้องเข้าใจถูกทำทานก็จะได้ทรัพย์กลับมาให้อะไรไปก็จะได้สิ่งนั้นกลับมาทำบาปก็จะได้บาปกลับมาได้โทษกลับมา คำถามต่อไปจากคุณกนกพรข้อที่1ถ้าดิฉันเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิเวรในเวลาค่ำ มื่อเห็นว่าท้องฟ้ามืดแล้วดิฉันจะหลับทุกทีหรือดิฉันตั้งใจว่าจะเดินจงกรมตอน 3 ทุ่มแต่พอเข้าไปในห้องแอร์ครู่เดียวดิฉันก็เปลี่ยนใจนอนหลับทุกทีดิฉันควรจะแก้ไขอย่างไรดีคะจึงจะทำความเพียรได้สำเร็จ ก็หนึ่งก็อย่าไปใช้ห้องแอร์อย่าไปติดแอร์ใช้อากาศธรรมชาติสองถ้ายังง่วงนอนอยู่ก็ต้องผ่อนอาหารลดอาหารเช่นเบื้องต้นก็ถือศีล8ไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วถ้ายังไม่หายง่วงก็ต้องผ่อนอาหารอาจจะรับประทานเพียงครั้งเดียวต่อวันถ้ารับประทานครั้งเดียวต่อวันยังง่วงอยู่ก็ต้องลองอดดูไม่ช้าก็เร็วมันก็จะหายง่วงเอง ข้อที่2มารดาและครอบครัวจะทำไก่พะโล้ถวายพระ1รูปตอนแรกมารดาว่าจะถวายไก่พะโล้1ตัวเลยแต่พอเราคิดกันว่าพระ1รูปถวายไก่พะโล้เพียงพอแค่พระฉัน1รูปก็พอแล้วดังนั้นหลังจากทำเสร็จดิฉันเป็นคนตักแบ่งพะโล้ขณะตักแบ่งใจก็นึกว่าใส่เนื้อไม่มากก็พอเพราะพระแค่รูปเดียวคนอื่นเขาก็ถวายอาหารพระฉันไม่หมดพอคิดแบบนี้แล้วเวลาตักแบ่งอาหารก็ไม่พยายามตักส่วนที่ดีที่สุดถวายพระและไม่ตักเยอะๆอย่างนี้ดิฉันจัดว่าเป็นคนตระหนี่ถี่เหนียวไหมคะ แต ่เขาถามต่อว่าแต่ถ้าตั้งใจถวายทั้งตัวทั้งหมดเลยดิฉันกลับไม่รู้สึกเสียดายยินดีตักยกหม้อให้เลยแต่พอตักแบ่งบางส่วนกลับรู้สึกเสียดายดิฉันจะมีวิธีแก้จิตโลภตระหนี่ถี่เหนียวอย่างไรดีคะ ก็ตักยกไปทั้งหมดหม้อเลยยกไปทั้งหมดหม้อเลยไม่ต้องกลัวหรอกของเหลือเดี๋ยวถ้าท่านก็ให้ญาติโยมกลับไปกินอยู่ดีแหละของไม่เสียหรอก คำถามต่อไปจากคุณเอกิตเมื่อหลายปีก่อนผมยืนใคร่ควรข้อธรรมเรื่องไตรลักษณ์แล้วกำหนดจิตดูที่ใจตรงกลางอกเหมือนจิตมีกำลังแหวกลงตรงกลางอกแล้วจิตไปเห็นจิตว่าถูกครอบกักขังไว้เมื่อจิตเห็นทางออกแล้วก็ออกจากที่ครอบนั้นซึ่งข้างนอกเหมือนมีกระแสพลังงานอยู่เมื่อจิตนั้นได้ออกมาแล้วจิตได้ดับพรึบไปรวมกับกระแสพลังงานและธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัวและแพร่กระจายออกไปไกลมากๆคล้ายๆเหมือนเกิดใหม่ก็ว่าได้สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันเร็วมากและก็รู้ข้อธรรมว่านิพพานคือที่ที่ไม่มีขันธ์และขันธ์ 5เหมือนคุกเคลื่อนที่มีปิติทั้งที่ไม่ได้นั่งสมาธิกำลังจิตดีและไวมากบางครั้งจิตรู้ก่อนจะที่จะคิดอะไรมากระทบก็แผ่ก็แค่ผิวไม่ถึงที่ใจเป็นอย่างนั้นอยู่3-4วันและกำลังจิตนั้นค่อยๆ คลายจางกลับมาเหมือนคนปกติประมาณ20วันคำถามคือสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นใช่การกระทำใช่การเข้ากระแสธรรมเป็นพระโสดาบันหรือไม่ครับ ไม่ใช่หรอกถ้าจะเข้าต้องเห็นอริยสัจ4เห็นทุกข์ที่เกิดจากสักกายทิฏฐิเกิดความอยากในร่างกายคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราคิดว่าขันธ์5คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวเราของเราเราสั่งมันได้สั่งให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้อย่างนี้ถึงจะเห็นธรรมเห็นอริยสัจเข้าสู่กระแสต้องเห็นการทำงานของอริยสัจ4ทั้งฝ่ายผูกมัดและฝ่ายแก้ฝ่ายผูกมัดก็คือสมุทัยกับทุกข์ฝ่ายแก้ก็คือมรรคกับนิโรธต้องเห็นว่าจิตนิโรธเกิดปรากฏนิโรธขึ้นมาด้วยปัญญาด้วยการละตัณหาฝ่ายผูกมัดฝ่ายก่อเหตุฝ่ายธรรมที่ทำให้เกิดทุกข์เหมือนเราเห็นกองไฟแล้วเราเอาน้ำไปดับไฟแล้วเรารู้ว่าต่อไปเวลาเกิดไฟขึ้นมาเราก็จะรู้จักวิธีดับเสมอไปเวลาเกิดไฟขึ้นมาในใจเราก็จะใช้ไฟคือปัญญามาใช้น้ำคือปัญญามาดับไฟนี้เสมอเพียงแต่ว่าไฟที่ไหม้อาจจะเป็นเชื้อเพลิงต่างกันถ้าเป็นเชื้อฟืนเชื้อไฟก็ใช้น้ำได้ถ้าเป็นน้ำมันนี้อาจจะใช้น้ำไม่ได้ก็ต้องใ วิธีดับไฟแบบใหม่อาจจะใช้ทรายใช้อะไรมากบมันอันนี้ก็เหมือนกันไฟความทุกข์ของใจที่เกิดขึ้นจากเหตุนั้นจากเชื้อเพลิงนี้มันหลายมีหลายเชื้อเพลิงด้วยกันสังโยชน์สกายทิฏฐิก็ต้องดับด้วยด้วยไตรลักษณ์เนี่ยกามราคะนี่มันเป็นเชื้อเพลิงอีกชนิดหนึ่งจะใช้กามใช้ไตรลักษณ์มาดับมันไม่ดับมันก็ต้องใช้อสุภะมันถึงจะดับนี่ถึงจะเรียกว่าเป็นการบรรลุธรรมต้องเห็นการทำงานของอริยสัจสี่เท่านั้นเห็นว่าทุกข์ใจเกิดขึ้นมาเพราะตัณหาความอยากความหลงที่ไปคิดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นตัวเราของเราหรือไปคิดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้น่าดูน่าชมน่าสวยน่าเอามาเป็นสมบัติแล้วเกิดความอยากขึ้นมาก็ต้องใช้ปัญญามาแก้ว่ามันไม่เที่ยงมันไม่สวยไม่งามมันก็จะหยุดตัณหาความอยากได้ความทุกข์ก็จะหายไปอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเข้าสู่กระแสของธรรมกระแสของธรรมก็คือกระแสของอริยสัจสี่นี่ต้องเห็นอริยสัจสี ่คำถามต่อไปจากคุณทิติทิพย์ทำไมนักปฏิบัติถึงได้ถูกทดสอบโดยมารข้างนอกหรือคนทั่วไปซึ่งถ้าเราทำจิตให้ดูว่าธรรมดาธรรมชาติแล้วก็ผ่านไปแต่ก็มีบททดสอบมาทดสอบเรื่อยๆยากขึ้นหนักขึ้นเหมือนการเรียนรู้เป็นขั้นๆชั้นๆคะแล้วจะสิ้นสุดการถูกทดสอบจิตได้เมื่อไหร่คะ ก็เมื่อมีปัญญาแก้มันไงถ้ามีปัญญาก็จะแก้ข้อสอบทำข้อสอบต่างๆได้อย่างง่ายได้ถ้าไม่มีปัญญาก็ยังจะสอบตกอยู่ คำถามต่อไปจากคุณรณชัยข้อที่หนึ่งถือศีลแปดใช้ผ้าห่มปูแล้วนอนได้ไหมครับ ถ้าห่มเพื่อถ้าปูเพื่อป้องกันความเย็นความหนาวเพื่อรักษาอุณหภูมิของร่างกายไม่ให้เย็นเกินไปเพื่อไม่ให้เกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าทำอย่างนั้นก็ไม่ผิดศีลแปดแต่ถ้าปูเพื่อให้มันสุขให้มันสบายอย่างนี้ถึงเพราะบางทีพื้นมันไม่เย็นเช่นพื้นไม้นี่บางทีมันไม่เย็นแต่ถ้าพื้นปูนนี่มันเย็นถ้ามันเย็นนี่มันจะดูดความอบอุ่นของร่างกายออกไปจะทำให้ภูมิคุ้มกันโรคภัยแค่เจ็บมันต่ำก็จะทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยได้ง่ายถ้าปูเพื่อป้องกันโรคภัยแค่เจ็บนี่ไม่ถือว่าเป็นการผิดศีลแปดแต่ถ้าปูเพื่อให้มันหลับสบายนิ่มนะอย่างนี้ก็ถือว่าผิดศีลแปดเพราะเป้าหมายของศีลแปดไม่ต้องการให้เรานอนมากเกินไปถ้านอนสบายแล้วมันจะนอนยาวถ้านอนไม่สบายมันก็จะนอนแค่พอพักผ่อนร่างกายได้มันก็จะลุกขึ้นมาภาวนาต่อไป ข้อที่สองถือศีลห้าแล้วนั่งสมาธิทุกวันอย่างน้อย2ชั่วโมงมีโอกาสบรรลุธรรมไหมครับปัจจุบันจิตสงบแต่ไม่ค่อยมีกำลังในการเดินปัญญาหลังจากถอนออกจากสมาธิ ถ้าบรรลุธรรมก็ต้องออกทางปัญญาเท่านั้นถึงจะบรรลุธรรมได้ศีลสมาธินี้ยังไม่ถือเป็นขั้นที่จะทำให้เป็นธรรมที่จะทำให้เกิดการบรรลุธรรมขึ้นมาได้การจะบรรลุธรรมได้นี้ต้องออกมาเห็นไตรลักษณ์เห็นอสุภะเห็นปฏิกูลอย่างนี้ถึงจะบรรลุธรรมได ้คำถามต่อไปจากคุณธีรพัฒน์ที่หลวงพ่อเคยเทศว่าใจเราก็เหมือนกล้องวิดีโอจะบันทึกทุกการกระทำไม่ว่าดีหรือไม่ว่าไม่ดีแสดงว่าใจบันทึกวิดีโอเฉพาะเวลามีร่างกายใช่ไหมคะ ก็ถ้าไม่มีร่างกายมันก็ยังมีตาทิพย์หูทิพย์อยู่มันก็จะบันทึกก็ได้เช่นเวลาเราตายไปเราไปเกิดในสวรรค์เราไปท่องเที่ยวอะไรต่างๆในที่สวยที่งามมันก็ฝังอยู่ในใจของเราเหมือนตอนที่เวลาเรานอนหลับแล้วฝันดีตอนนั้นใจของเราก็ไม่ได้ใช้ร่างกายก็ใช้ตาทิพย์หูทิพย์นี้ไปสัมผัสกับรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์ต่างๆก็มันก็จะบันทึกเข้าไปไว้ในใจได้เช่นเดียวกัน คำถามต่อไปจากคุณภูมิเมื่อพุทธศาสนาสอนให้เราละเว้นความชั่วละเว้นจากการมีมิจฉาทิฏฐิและอารมณ์อันเป็นทุกข์ในทุกรูปแบบเพื่อสะสมบารมีสะสมบุญและมรรคผลสู่นิพพานถ้าเป็นไปในลักษณะนี้ คนที่ไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดและไม่ต้องทำงานอะไรที่ต้องติดต่อกับบุคคลอื่นจะมีอานิสงส์และมีความพร้อมสู่นิพพานมากกว่าไหมครับ คือคนที่จะไปนิพพานก็ต้องคิดเพียงแต่ให้คิดไปในทางอริยสัจ4คิดไปในทางมรรคเท่านั้นถึงจะไปได้คนที่ไม่คิดเช่นพวกฤาษีชีไฟที่เข้าฌานสมาบัติได้เขาก็ยังไปไม่ได้เขาไปได้อย่างมากก็แค่ทำขั้นฌานรูปฌานอรูปฌานที่ยังเป็นโลกิยะคือยังอยู่ภายใต้กฎของตายรักอยู่ที่จะต้องเสื่อมและหมดไปแล้วต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ต่อไป หลายข้อเยอะ แยะมากโอเคก็วันนี้เวลาก็เกือบจะเต็มที่แล้วก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ